ciebie intensywnie biegu. Pozorne sądy zabijają, że ten co tego tamten chciał. Widziałem idąc całą skrają, na tramwaj jeszcze będę przecież miał. Marysiu powietrze, Marysiu proszę cię, że to nieprawda, że facetem jesteś ty. Marysiu powietrze, Marysiu proszę cię, moja pierwsza dziewczyna kogoś przypomina. Gdy padał śnieg, wyszedłem z domu pod pozorem. Kto tak za rękę nagle ścisnął cię? Nie powiesz, to cię doprowadzę, nie powiesz, to rozerwę jaką stał. Nic ci nie zbywa na odwadze, na tramwaj jeszcze przecież będę miał. Marysiu powietrze, Marysiu proszę cię, że to nieprawda, że facetem jesteś ty. Marysiu powietrze, Marysiu proszę cię, moja pierwsza dziewczyna kogoś przypomina. Zapomniałem, tak bardzo, bardzo, bardzo kocham cię. Nie oddam ci twoich pieniędzy, co pożyczyłaś komu, czemu mnie. Byłaś pierwszą moją dziewczyną, to w moim wieku jeszcze nie jest źle. A ty faceta przypominasz, ale ja tego w końcu dowiem się. Marysiu powietrze, Marysiu proszę cię, że to nieprawda, że facetem jesteś ty. Marysiu powietrze, Marysiu proszę cię, moja pierwsza dziewczyna kogoś przypomina.